Muhterem efendim, ister devlet birimlerinde, isterse de özel teşebbüslerde zaman zaman tayinler ve yeni tavzifler yapılıyor. Bazı kimseler teklif edilen makamı bir tenzili rütbe ya da yer değişikliğini bir haksızlık kabul edebiliyorlar. Herhangi bir tayin ve tavzif karşısında mümince tavır nasıl olmalıdır? Herhangi bir tayin ve tavzif karşısında ister resmi olsun, ister gayri resmi olsun, ister STK diyorlar, kısaltılmış ismiyle sivil kuruluşlarla alakalı olsun, bir sivil toplumu içindeki hareketler olsun, ister devlet bünyesindeki hareketler olsun, bunlarda mümince tavır, mümince olmalıdır bence. Yani iman etmenin yanı başında insan güven duymalıdır. Mümin kelimesi ona da delalet ediyor. Güven duyan insan, itimat eden insan, kendisine gelen teklifleri saygıyla karşılayan insan demektir bence. Bu açıdan mesele icmalen ifade edilecek olursa şayet, mümince tavır, mümince bir tavır olmalıdır. İnsan kendisine güvenilen bir insan gibi, boyunduruğu yere koymayacak olan bir insan gibi, kendisine tevdi edilen vazifeye ihanet etmeden onu götürecek bir insan gibi öyle davranmalıdır. Ve o işi planlayanlar, projelendiren insanlar da ona öyle bakmalıdırlar. Meselenin icmalisi bu. Şimdi belki herkes o seviyede olamadıklarından dolayı böyle tavziflerde devlete karşı da naz yapabilirler. Bu sivil kuruluşlarda da diyelim Türkiye'de bir fabrika kurmuşsunuz. Tanzanya'da da bunun bir şubesini açıyorsunuz. Bazı uzmanlarınızı, o işte mahir olan insanları oraya göndermek istiyorsunuz. Lemcim ediyorlar. Diyelim Türkiye'deki hayırsever müteşebbisler. Herkes kendi bölgesinde organize olmuş ve dünyanın değişik yerlerinde her birisi çok farklı okullar açıyorlar. Bu okulları açarken de bir kısım öğretmenler buluyorlar, rehberler buluyorlar. Belki bir dönemde Asya'da olduğu gibi maya olsun diye aynı zamanda rehber talebe de gönderiyorlar. Şimdi karşılıklı güven olması lazım. Yani mümince davranış olması lazım. Bu mevzuda insanlardan vazife ve sorumluluk isteyen insanlar hakikaten bir ihanet mülazasına girmemeliler. Emin bir insan gibi o tavzifi yapmalılar. Kayırma olmamalı. Herkese aynı ölçüde, herkese karşı aynı ölçüde davranmalılar. Ve herkese güven vaat etmeliler. Herkes onlara güvenmeli. Tayin edilecek bir kimse de kendisini tayin eden insanlara güvenmeli. Fabrikanın sahibine, iş adamına, bakana, vekile, başbakana veya başkasına, bir yargıdaki en zirveye, aynı zamanda emniyet teşkilatındaki zirveye güvenmeli. Bu meselenin bir yanı. Böyle daha yukarılara talip olmak, tenzile karşı, tenzil saydığı şeylere karşı demek daha uygun, tenzil saydığı şeylere karşı tavır alma meselesi İslam'ı ahlakın gereği değildir. Bir kere büyük şeylere talip olma mevzu İslam'da merdut bir şeydir. Bir insan bir yerde makama, mansıba talip olabilir. Ondan başka o işi götürecek kimse yoksa, iman olarak, ehli iman olarak o işi götürecek kimse yoksa, mahir kimse yoksa, uzman kimse yoksa, olmayınca orada belli hiyanetler irtikap edilecek endişesi varsa, Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi, اِجْعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنَّ حَفِذٌ عَلِيمٌ diyebilir. Bu o şeriatta caizdi, bizde caiz değildir diyenler de var da fakat makul bir mahmili var. Çünkü o Kıptilerin içinde Seyyidine Hazreti Yusuf gibi emin, güvenilir, o işi bilen, vahyiyle aynı zamanda bilgisini test eden, doğru sonuçlara varan öyle bir insan yoktu. Ve öyle bir insana, orada kıtlığın yaşandığı bir dönemde öyle bir insana da ihtiyaç vardı. Bilemeyiz, gayri metluf. Onun içine ilham olarak, vahiy olarak bir şey doğmuş, ona göre de yapmış olabilir bunu. Şimdi böyle bir yerde vazifeye talip olma mahsursuzdur. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hasan derecede hadisinde sahabe-i kiramdan değişik kimselere şöyle buyuruyor. Biz bu vazifeyi isteyene vermeyiz. Yani askerin başına kumandan olmak istiyor. Talipse, talep eden insanda az da olsa hıyanet mülahazası söz konusudur. Talipse biz ona vermeyiz diyor. Ve bu meseleyi Müsameretül Ebrar'dan Cevdet Paşa Kısasül Enbiya'ya alıyor. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir'e beyat edildiği dönemde Ebu Übeydet İbnül Cerrah'ı Hazreti Ali'ye gönderiyor. Gönderirken de o Müsameretül Ebrar'dan Muhyiddin İbn Arabi'ye ait Cevdet Paşa tercümesinde ben aklımda kalan şekliyle söyleyeceğiz. Ya Ali, ben Allah Resulü'nden işittim. Buyurdular ki bu vazife onundur ki o benim değildir der. Aman bu işi ben götüremem. Benim gücüm yetmez o işe. Bana daha küçük işler verin. Ona veririz o vazifeyi. Bu vazife onun değildir ki o benimdir der diyor. Ve böylece büyük şeylere talip olma mevzu esasen genelde İslam'ı ahlakla telif edilecek şey değildir. İnsan mensup olduğu müessesede konumunun hakkını vermeli, iradesinin hakkını vermeli, onu ortaya koymalı. Kadir şinas insanlar bugün olmasa da yarın takdir ederler. Gelmesi gerekli olan yeri onu getirirler. Bu mevzuda istina çok önemli bir faktördür. Hırs gösterirseniz şayet bir taraftan hırs sebebi hasarettir, onun tokatını yersiniz. Maksadın aksiyle muameleye tabi tutulursunuz. Evet, siz hırs gösterince başkaları da hırs gösterir, rekabete girersiniz bu defa da, kendi içinize rekabete girersiniz. Hazreti Pir yine İhlas Risalelerinde ifade ettiği gibi, sebebi mesuliyet ve hatar olan metbuiyete tabiyeti tercih etmek lazım, esprisiyle meseleye yaklaşıyor. Yani imamlık vazifesi bence, kardeşim sen daha iyi yapacaksın galiba, sesin, sadan, edan, bu mevzuda takvan, temkinin, temizliğin, nezahetin, nezafetin bu işe daha elverişli görünüyor. Geç imamlığı sen yap. Fakat bu imamlık meselesi sadece o demek değildir yani. Bir toplumu, bir cemaati, bir hareketi sevk etme işi de aynı zamanda bir imamlıktır. Hatta İslami terminolojide devletin başındaki adama da imam denir yani. O da bütün bir milletin imamıdır. Derecesine göre bakan imamdır, başbakan imamdır, cumhurbaşkanı imamdır. Herkes o dairesi içinde mesuldur belli şeyle, önde bulunabilir. Bu alanların hepsinde, yani ben de kor generalim, falan da kor general burada. İnsaflı olması lazım, izanlı olması lazım. Or general yapacaklar, bir arkadaş üçüncü sıraya, dördüncü sıraya düşmüş. Vallahi onun hakkıydı, ben öne yazmışsınız ama bilmem ben hakkımdan feragat edersem o kabiliyetli, o liyakatlı insana bu verilir mi bilemiyorum ama işin doğrusu ben bu hakkı itiraf ediyorum diyecek kadar orada sebebi mesuliyet ve hatar olan metbuiyete tabiyeti tercih etmek lazım. Diğer alanlarda da öyle. Mutlaka liyakatlar, kabiliyetler verimli olabilecekler. Rantabl hizmet yapabilecek insanlar öne çıkarılmalı. Kabiliyeti olmayan insanlara da o fırsatlar verilmemeli. Bu da meselenin bir yanı, yani bir diğer yanı budur meselenin. Bir diğer taraftan da ister resmi ister gayri resmi insanlar bir yere gönderilirken herhalde daha önce onlara seminer verilmeli, rehabilite edilmeli o insanlar. Mesela mahrumiyet yeri sayılıyor. Neresi? Şırnak. Neresi? Batman, mahrumiyet yeri sayılıyor. Burada vazife yapan bir insan iki sene yapınca bu defa âlâ bir yere geliyor. Şimdi buraya tayin edilecek insanlar yüreklerini ortaya koyarak, samimi, burada bir kısım problemler var. Kangren haline gelmiş problemler var. Ben iki sene burada tecrübe edindim. Bu iki senelik tecrübemi son, bir sekiz sene daha buna ilave ederek burada içinde bulunduğum bu topluma karşı güzelce değerlendirmeliyim, demeli. Oraya tayin edilen emniyet mensubu, icabında 10 seneliğini oraya gitmeli. Dilekçe vermeli, ben geriye dönmek istemiyorum. Bu halkla bütünleştim ben. Bir yargıç oraya gittiği zaman hakim veya savcı aynı mülahazayla gitmeli. Bir mülkiyeli oraya gittiği zaman vali, kaymakam, vali yardımcısı, tahrirat katibi aynı mülahazayla gitmeli. Bir üniversite hocası oraya giderken aynı mülahazayla gitmeli. Arızalı gibi görülen yerler, başkaları tarafından bir yönüyle belki bazı kesimleri itibariyle defoli hale getirilmiş yerler, oralarda yeniden bir kere daha işi gözden geçirip o insanları o ruh haletinden kurtarmaya binaen öyle gitmeliler. Bir diyanet mensubu, bir imam, bir vaiz, bir müftü öyle gitmeli. Bir sağlık memuru geriye dönmeme niyetiyle öyle gitmeli. Sağlık ocaklarına yerleşmeli. Sağlık ocaklarında milletin sağlık işleriyle meşgul olmalı ve aynı zamanda ulaşabildiği kadar 5-10 tane köyde, 5-10 tane birimde sağlık derslerini mektepte vermeli, çocukların ruhuna girmeli, ruhlarına girdiği çocuklar sayesinde ailelerin de ruhlarına girmeli. Sadece bir anne baba değil, amca, dayı, teyze, hala, kuzen, bir sürü insanın ruhuna girmenin yolu bu çocukların ruhuna girmeye bağlıdır. Göreceksiniz, eldeki etekteki taşlar sokağa dökülecektir. Onlar yaptıkları o yakışıklı şeylerden vazgeçeceklerdir. Bir yerde yükselen ve onları tahrik eden çatlak sesler seslerini duyuramaz hale gelecektir. Çünkü siz artık korudan sesleniyorsunuz orada. Çok güzel imamlarınız var. Adanmış imamlarınız var. Çok güzel emniyet mensuplarınız var. Çok güzel kaymakamlarınız var. Çok güzel sağlık memurlarınız var. Çok güzel şu var, çok güzel bu var. Ve böylece orada sağdan soldan o toplumun içine sirayet etme istidadını gösteren virüslere karşı, mikroplara karşı adeta surlar oluşturacak kuşatma demeyelim, o ayrı bir mana geliyor. Onları bunlardan zarardade olmalarına meydan vermeyeceksiniz. Hakkındaki tayini liyakatinin dununda gören ya da şundan bundan dolayı yerinin değiştirildiğini düşünen kimseler, gösterilen yere gitseler de bir manada yaralı gitmiş oluyor ve yeni bir hicretin şevk-i iştiyakını yaşayamıyorlar. Tayin ne türlü olursa olsun, hicretin dirilticiliğini ve heyecanını yaşamak hangi hususlara bağlıdır? Böyle sadece tavsif etmekle kalmamalı. Mesela bakıyorsunuz devletin başındaki insan yeni tayin edilen kaymakamlara bir şey anlatıyor. Bir briefing veriyor onlara. Rehabilite etme adına da bazı şeyler anlatılıyor. Bu daha ciddi olabilir. Bir kursa da tabi tutulabilir bu mevzuda. Hem gideceği ülke, gideceği bölge, gideceği yer neyse, buranın hususiyetleri, öyle bir kültür ortamına ait hususiyetler, bunlar nazarı itibara alınarak o mevzuda o tayin edilen insanın rehabilite edilmeleri lazım, inandırılmaları lazım. Biraz evvel arz ettiğim mülazalar sönük kalabilir bu mevzuda. Fakat hicretin önemi vurgulanması lazım. Gidecekleri yerde mücadelede bulunacakların önemi vurgulanması lazım. Çok önemli hizmetlere vesile olacakları vurgulanması lazım. Burada kazandığınız o kabiliyet, o istidat, inkişaf ettirdiğiniz durumlar Allah'ın izni inayetiyle başka bir yerde daha rahat değerlendireceksiniz. Mesela burada uzun zamandan beri bulunuyordunuz. Yüzünüz eskidi biraz. Ülfet ve ünsiyet oldu. Senli benli oldunuz arkadaşlarla. Ve bir hayli de tecrübeniz oldu. Buraya acemi olarak geldiğinizde bir kısım falsolarınız da olmuştu. Bunlar sizin kredinize kaydedildi. Dolayısıyla kredi kaybına uğradınız siz. Şimdi bu hataları bir daha yapmayacağınız bir yerde kendinizi daha doğru ifade etme adına başka bir yere gitme sizin için daha faydalı olacaktır. Eskimemek için bir yerde, halkın nazarında partallaşmamak için bir yerde, hatta insan sesiyle, soluğuyla bile bazen bıktırabilir. Yani bir vaiz bir yerde, bir camide vaaz ediyorsa, bence bırakmalı başka birisi gelsin orada bir müddet vaaz etsin. Halk yeniden onu özlesin, gelsin orada yine vaaz etsin. İlle de böyle belli bir cemaatin tepesine binerek onlara bir şey anlatmaya kalkmasın. Çünkü her meselede ülfet olur, ünsiyet olur. Hatta meseleyi daha da ileri götürerek, yani Kur'an'da bile her okuyuşta belli derinliklere açılmıyorsanız ülfet olur. Onu da kendi enginliğiyle, kendi nuraniyetiyle, kelamullah olmasıyla duyamazsınız. Bizler beşeriz. Bir sürü kusurlarımız, arızalarımız, göz tırmalayıcı şeylerimiz var. Bazen mimiklerimiz göz tırmalar. Tabii böyle yaparız, böyle yaparız, böyle yaparız. Bu bile göz tırmalar. Bence muhakkaten gaybubet etmek lazım yani. Şimdi bu mevzuda o insanlara doyurucu bilgiler verilmesi iktiza eder. Devlet de yapacağı şeyleri yaparken bunu yapması lazım. Bir kısım müesseseler, fabrikalar da bunu yapması lazım. Bu hizmeti kutsiyeye adanmış ruhlarda kim nerede kimin tarafından bir okul açılmışsa onlar tarafından okula gönderilirken aynı mülazayla gitmeliler bence. Diri etmemeliler. Unutmamak lazım. İnsan doğduğu, neşet ettiği ve çok önemli, çok rahat vazifeler gördüğü yerden alınıp da bir yere tayin edildiğinde bilmeli ki cihadın üstünde, aynı zamanda orada daha başka önemli hayırlar yapmanın üstünde hicret sevabı kazanıyor o insan. İster yurt içinde, isterse yurt dışında. Kur'an-ı Kerim nerede? Ve cahedu diyorsa وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُلَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ Mücahedenin önüne. Yani insanların gönlüyle Allah'ı buluşturma adına insanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf etme. İrşad-ı o tarifi veriyoruz biz. Bertaraf etme adına yapacağı hizmetin önünde hicret sayılıyor. Hicret başlı başına bir sevap vesilesi bir iştir. Hicret edince aynı zamanda hicret mülazası insan ne yapacağı mevzunda da bağlar, ilzam eder. Ben buraya boşuna gelmedim yani. Ben bu mektebe bir muallim olarak geldim. Ben bu mektebe bir rehber olarak geldim. Ben buraya bir iş adamı olarak geldim ki burada yeni iş adamları oluşturayım. İş adamı olarak geldim ki iş adamlarını ben Türkiye'ye taşıyayım. İş adamı olarak geldim ki başka iş adamlarını buraya taşıyayım diye. O bir yönüyle hicret mülahazası onun bütün hayatını kontrol altına alacak. Ben burada muhacirim ve muhacir kendine düşeni yapmalı. Mekke'den Medine'ye hicret eden insanlar gibi yapması gerekli olan şeyi yapmalı demeli. Bu da meselenin ayrı bir yanı. Bu açıdan bu türlü tekliflerde, tavziflerde, tavsiyelerde itiraz etmeden bilakaydı şart insan ittiba etmeli. İster devlet memuru olsun. Ben çok üzülüyorum şahsen. Bazı yerleri mahrumiyet bölgesi sayarak kendi ülkesinde 2 sene, 3 sene olmadı 4 sene vazife yaptıktan sonra Ali'ül Ala yerlere talip olma gelme. Bir yönüyle büyük şey yapmış gibi. Bunlar şahsen üzülüyorum. Hatta bağışlayın, tiksinti duyuyorum böylelerinde. Tiksinti duyuyorum. Bir insan kendi ülkesinde bu çirkin mülahazalara girmemeli. Ülkesindeki her ferdi ne olursa olsun bir uzvu gibi görmeli. Hadis-i şerifte öyle ifade ediyor. Eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı gibi görmeli. Bir vücudun parçaları gibi görmeli. Ve onlara hizmeti kendi vücuduna hizmet ediyor gibi telakki etmelidir. Bu ister özel kuruluşların, STK'ların, isterse devlete ait müesseselerin işlemesinde çok önemli bir faktör. Zannediyorum o zaman her iki tarafta da çark arızasız durmadan, tevakkuf etmeden hep dönüp duracaktır ve çok hayırlı şeylere vesile olacaktır. Bir şey daha arz edeyim burada. İbadet-ü taatte esasen nefsine rağmen zor götürülü şeylere katlanma meselesi o ibadetin sevabını katlar, kazandırır. Yani hani bazı ehlullah diyorlar ki bunlar namazda, niyazda, oruçta, zekatta vere vere insan tabiatına mal olunca, tabiatın bir derinliği haline gelince artık yeme içme gibi, bal kaymak gibi ondan lezzet alır. Ben zannediyorum bu peygamberani izan belki o mevzuda derinlikleriyle onu da telif ediyorlardı nasılsa. Ben zannediyorum onlar o ibadet-ü taatı yaparken içlerinde bir kısım sıkıntı duyan insanlar kadar sevap kazanamazlar. Yani uyku bütün letafetiyle sana tenmim mülahazası çerçevesinde nem, nem, şeytan diyor bunu. Uyu, uyu diyor sana. O sana uyu uyu çektiği bir dönemde la havle ve la kuvvete illa billah deme. Bazen esniyerek, bazen gerinerek, bazen sendeleyerek kalkıp abdeste koşma, taslamam abdest alma, gelip namaza durma çok zor geliyor. Uykunu bölüyorsun burada. bu sana çok rahatlıkla o işi yapmadan çok daha sevap kazandırır. Hadis-i şerif birkaç fazileti sıralarken bir de isbâhul vudu fil mekârih diyor. Abdestin zor alındığı dönemlerde tas tamam abdest almak. O soğuk beldelerde, karın kışın olduğu yerde soğuk sularla abdest alma meselesi şu fazilete, cihad etme gibi fazilete denk bir şeydir diyor hadis-i şerif. Bu açıdan nefsimize hoş gelmeyen şeylere katlanma unutmamak lazım. O meselede bize iki kat sevap kazandırır. İçinden geliyor, oh ne güzel turiste gidip bir de orayı göreyim. Yani şimdiye kadar Tayvan'daydım, şimdi biraz da gidip Güney Kore'yi göreyim. Şimdiye kadar Güney Kore'deydim, biraz da gidip Çin'de gezeyim böyle. Seyahat iyi oluyor yani, evliya çelebilik. Bu öyle değil yani. Evin, yurdun, yuvan, çoluğun, çocuğun, arkadan sana bakan annen, baban ve başka yakınların, davut silah duygun, tutkun, nostaljilerin filan, bunlar her birisi bir taraftan sana Promete'yi böyle kayalara çivledikleri gibi seni çivilemeye çalışmalarına rağmen hayır diyeceksin. Hepsini söküp atacaksın. Gideceksin. Orada sen yaptığın o işi ona katlamış olursun. İçinden gelmediği halde o işi yapmayı ona katlamış olursun. Bu da önemli bir mesele yani. Dinde temel disiplinler içinde yeri olan bir husustur bu. Oruç niye sevaptır? Çünkü aç duruyorsunuz orada. Haç niye sevaptır? Mali bir kısım zayiata giriyorsunuz. Bedeni yorgunluklara giriyorsunuz. Namaz elbiseleriniz aşınıyor günde. Zaman ayırıyorsunuz o işe. Abdest öyle su sarfiyatına giriyorsunuz. Ve zaman ayırıyorsunuz o işe. Bütün bunların hepsinde demek yani nefsinizin hoşuna gitmeyen bazı şeyler yapmak suretiyle, kesbetmek suretiyle diyelim, iktisap değil. Sevabınızı katlamış oluyorsunuz. Bu açıdan da İster resmi memuriyet açısından, isterse özel kurumlara bağlı adanmış ruhların değişik yerlere gitmesi, tayinlerinin çıkması, yeni bir kısım efendim vazifelerin kendilerine tevdi edilmesi mevzunda, işten gelmemesi onların sevabını ikiye katlar Allah'ın izni inayetiyle. Mevlana Şibli Hazreti Ömer hayatında anlatıyor onu. O zat muhakkik bir zat. O meseleleri temel kaynaklarından almamışsa, ifade etmez onu. Hazreti Ömer Efendimizle Hazreti Halid Efendimiz. Hazreti Ömer Efendimiz muhakkak aşere-i beşere içinde ve Raşid halifelerin ikincisi, Efendimizin iki vezirinden birisi. Onun o makamını, o payesini kimse ihraz edemez. Fakat Halid de öyle bir Halid'tir ki yani, 3 sene içinde 30 seneye sığdırılamayan şeyler yapmıştır. Halkın cahiliye yaşadığı, onun da o toplum içinde bulunduğu dönemde mesavi sayılabilecek ne kadar şey irtikap etmişse her bir mesavi için 10 tane kefaret ortaya koymuştur. Yani Halid'in yaptıkları aklıma gelince bile gözlerim dolar benim. Allah sizden, dizilerde seyrederken Allah sizden ebeden razı olsun. Siz olmasaydınız biz olmazdık diyorsunuz. Şimdi Hazreti Ömer Halid'i takdir etmemesi mümkün değil. Bu açıdan da kendisinin söylediği söz esas, onun üzerinde durmak lazım. O tam Yermuk Savaşı'nın böyle sıcak olduğu bir dönemde azlediyor onu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in yerine geçiyor, azlediyor. Muhammed İbni Mesleme'yi gönderiyor. O da sarığını boynuna bağlıyor, öyle getiriyor. Bir yerde cuma namazı kılacaklar. Orada diyor ki halife beni azletti. Kim bilir belki Halid koca kumandan yani sen ne işin var burada orada savaşıyor falan dediler de kim bilir belki ona binaen. Meselenin arka planını bilmiyoruz. Halife beni azletti diyor. Adını bilemediğimiz birisi eğri kılıncına dayanarak doğru kalkıyor. Komutan diyor. Senin bu sözün halife-i ruh-i zemine karşı isyandır diyor. Fakat Halid o kadar samimi ki diyor ki Ömer hayattayken halifeyken hiç kimse ona karşı isyan edemez diyor. Etmez aslında. Şimdi bu bir İslami terbiyedir esasen. O mevzuda olgunlaşmanın ifadesidir. O olgunluğa ulaşılamamış da insan büyütebilir. Halid de onu büyütebilirdi. Fakat büyütmüyor bildiğiniz gibi. Çünkü Hazreti Ömer de maksadını ifade ediyor. Diyor ki Halid, Allah şahit seni çok severim. Fakat halk sen elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Mevlana Şibli'nin ifadeleriyle arz ediyorum. Halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Bu da çok doğru. Çünkü Halit hangi ordunun başında bir sefere çıkarsa askerler diyorlar ki Halid'in yanına bizi de oraya yazın. O zamanki ordu sistemi biraz öyle. Gönüllü halk. Biz de Halid'in ordusu içinde veya Kaka'nın ordusu içinde, Kaka İbni Amr'ın ordusu içinde bulunalım diyorlar. Şimdi bu halkın belli bir ölçüde de olsa zaferleri Halid'in şahsında bulmanın ifadesidir. Halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki o zaferleri bize ihsan eden Allah'tır diyor. Tek kelimeyle Halid'in itirazı yok buna. Sonra emrinde çalıştırdığı aşere-i mübeşşereden Ebu Übeyde'nin emrinde bir nefer gibi çalışıyor. Ve vücudunda kendi ifadesiyle bir para kadar dahi yara almadık yer yok diyor. Kendi ifadesi. Hastalanıyor orada. Yatakta vefat ederken vücudumda bir para kadar yara almadık yer yok ama fakat evde bir miskin gibi işte görüyorsun yatakta ölüyorum diyor. Hazreti Said İbni Zeyd başında ve bunu nakleden de o Hazreti Ömer'in amcazadesi. Şimdi arkadaşlarımız da bunu bilmeleri lazım esasen. Yani bu meseleyi bilmeleri lazım. İtiraz etmemeleri için esasen onun bir sorumluluk olduğunu hatırlatmak lazım. Vakfa düşen vazife bugüne kadar bu müessesedeydim. Bundan sonra da şu müessesede hizmet vereceksin. Tecrübelerini biraz da orada değerlendireceksin. Ama bu işte hakim yani tasarruf sahibi kimlerse şayet şöyle böyle onun kafasında herhangi bir şüpheye meydan vermeyecek şekilde öyle bir üslupla o tayini, tespiti ifade etmeleri lazım. O da onlara düşen bir vazifedir. Yoksa içinde ukde kalabilir. Tayin eden kim olursa olsun, bilhassa adanmış ruhların bahtına düşen hicret mahallerinde ya da vazife sahalarında İlahi takdirin belirleyiciliği ve murad-ı ilahinin o şekilde tecellisi ne ölçüde düşünülmelidir? Diğer bir ifadeyle hakkımızdaki tayinler mevzuunda Cenab-ı Hakk'a ve kadere karşı hüsnü zan etmeyle alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Bazen böyle tepeden inme bizim bir yere sevk edilmemiz olabilir. Bir insiyak yaşayabiliriz. Ve bazen takılabiliriz de ona. Hani fakir çok değişik zamanlarda sergüzeşte hayat çizgimdeki şeyleri bir benim arzularım açısından, nostaljilerim açısından, davusuyla duygularım açısından, alıştığım insanlarda alışma, yanlarında kalma ve onlardan ayrılma hicranı açısından bir de kaderin bu mevzuda bütün bunlara muhalif olarak sevki açısından meseleye bakınca gönlüm benim o kendi planlarıma kayıyor. Fakat kaderin bu mevzuda getirdiği, kazandırdığı şeylere bakınca, o sevki ilahiyle yaşadığım insiyaklara bakınca ne kadar isabetliymiş her şey. Benim şahsi hayatımı planlamasını bana verselerdi, 10 tane de akıllı adamdan müsteşar alsaydım kendime, vallahi böyle planlayamazdım. Şimdi her şahıs kendi adına meseleye böyle bakması lazım. Şimdi biz zahiren insanlar bizi yapıyor, sevk ediyor zannederiz. Bazen zulmen, cebren. Hazreti Pir'i Erek Dağı'ndan alırlar, Eğridir'e sürerler. Oradan alır Barla'ya sürerler. Oradan alır Kastamonu'ya sürerler. Oradan alır Denizli'ye sürerler. Oradan alır Afyon'da içeriye alırlar. Şimdi bütün bunlar kaderin cilvesi yani dolaştır. Her yerde o sesi, o soluğu duyacak insanlar vardır. Onlar için bir ihtiyaçtır. Onun için bakın o mülahazaları, o sertlikleri nasıl o temiz mülahazalarıyla yumuşatıyor. Hapishanelere medrese-i Yusufiye diyor yani. Oradakileri zamanla kardeş olarak kabul ediyor. Ve nice insanlar o zatın orada mağduriyeti, mahkumiyeti, mazlumiyeti söz konusu olmasına rağmen fakat kazanımlara ulaşıyorlar. Değişik şeylere mazhar oluyorlar yani bunlar. insanların eliyle yapılan şeyler aslında Allah Celle Celaluhu orada da o meşiyet ve iradesinin gereğini ortaya koyuyor. İnsanlar yaptı gibi görünüyor ama fakat Allah yaptırtıyor onlara. Allah Celle Celaluhu şimdi şöyle yapın diyor onlara. Hani ilham, vahiy falan demiyoruz yani. Farkına varmadan. Çünkü Kur'an-ı Kerim vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi de davranışlarınızı da yaratan Allah'tır diyor. Siz kendinizi bir yerde, bir konumda hissediyorsunuz. Sağınıza, solunuza bakıyorsunuz. Böyle yoldan geçer gibi burada. Şimdi şöyle düz yürümek lazım. Veya trotuarda yürümek lazım. Veya efendim bariyerlerin dışına çıkmak lazım. İşte orada bulunduğunuz yer itibariyle konumun gerektirdiği, mevcut imkanların gerektirdiği, konjonktürün gerektirdiği şeyi yapma mevzu. Mesela hele bir gidelim diyorsunuz. Fakat gidiyorsunuz oraya ihtimal hesaplarına göre. Orada hüsnü kabul görmeniz, okul açmanız mümkün değil yani. Sizin öğretmeniniz olacak. Bu öğretmen gitmeye teşni olacak. Anne babası bu işe evet diyecek. O gittiği yerde o insanlar 70-80 seneden beri farklı bir kültürün paletleri altında ezile ezile kendilerine ait hiçbir şey kalmamış. Onlar hüsnü kabul gösterecek. Ve hakikaten gelin burada okul açın filan diyecekler. Sizin arkanızdaki devlet sizin aleyhinizde olmayacak. Ben bunlara referans oluyorum diyecek. Bunları çoğaltabilirsiniz. 10 tane böyle sayınca milyonda bir ihtimaldir. Şimdi siz gelin milyonda bir ihtimal bunu ben yaptım, ben planladım deyin. Bu mübalağalı bir şey olur ve yalan olur. Hafizan Allah. Ama bir şey gerçek yani işte. Mutezile'nin felsefesi içinde de bir tane-i hakikat var. Cebriye'nin felsefesi içinde bir tane-i hakikat var. İradenin hakkını vereceksin. Mevla görelim neyler, neylerse güzel iyiler. Rabbena zalemna enfusena فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المتجاوزين وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من كادنا وانصرنا على من مكر بنا وانصرنا على من ائتمر علينا وانصرنا على من تربص علينا السوء عليهم دائرة السوء يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم